بناهم قل بگو ای پیغمبر یا عباد الذین آمنو، بگو از طرف من ای بندگان من، الذین آمنو آنانی که ایمان آوردهاید، اتقوا ربکم، از پروردگارتان بترسید. خطوط اصلی برنامه های بندگان مخلص را الله جل جلاله تی هفت دستور که به آیه قل شروع می شود و یک یک برای ما شما پیشکش می کند. یک انسان مؤمن خطوط اصلیش چی است؟ قل بگو ای پیغمبر یا عبادی، ای بندگان من، الذین آمنوا، آنان که ایمان آوردید، اتقوا ربکم، بترسید از پروردگارتان، بترسید پروردگارتان. للذین، مر آنانی را که احسن و نیکی کردن، فی هذه دنیا، در این زندگی دنیا، حسنتون، حالت نیک است. ببینید دو اصل دار، اول اتقوا ربکم، از الله بترسید. اصل دوم، للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنتون، آنانی که نیکی کردن مطابق با شرع اعمال خود را تثبیت کردن، برایشان حالت نیکوست. سوم، و ارض الله واسعتن، ارض تو نیتونی بکنی نیکی را در یک سر زمینه، بناهن بخاطر ازی که زمینه بات مساعد نیست، کفر نکو، شرک نکو، بیدینی نکو. و ارض الله واسعتن، زمین الله گشاده است، برو در روش هجرت بکن و الله را به وحدانیت عبادت بکن. بعد از دستور، اول دستور تقوی بود، دوم دستور احسان بود، سوم دستور هجرت بود، چهارم دستور میده صبر. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، جز نیست که ما پاداش صابران را بلا حساب میدهیم. به هر چیز حساب وجود دارد، به هر چیز حساب وجود دارد، ولی برای صابر حجاب پیش الله هست، این پیش الله هست. صبر در چی میکنی؟ صبر در طاعت الله جل جلاله، صبر از معصیت الله جل جلاله. پنجم دستور میداد که اخلاص توحید است. قل بگو ای پیغمبر، اینی امرتو ان اعبد الله مخلصا له الدین، بگو هر انا من مأمور شدیم به اینکه عبادت بکنم الله جل جلاله را مخلصا، در حالی که خالص کننده باشم له، برای از او الدین، عبادت را، عبادت تا نبعد الله بکنم، به این مأمور شدیم و الله عزیز از پیشم خواسته. ششم دستور پیش گرفتن در اسلام، هر جایی که خوب کار بوده باشد، یک مؤمن باید در اونجا قدم اول داشته باشد. و امرتو لان اکون اول المسلمین، و امر کرده به من به این که باشم اول فرمان بردار، اول فرمان بردار حکم الله ما باید باشم. بنان وقتی که صحابه ای آیت را فهمیده بودن، میگفتن که ارگا یا ایها الذین آمنو میشد، گوش ما خلاص میشد که آل رب ما و ما میگه این کار را بکن و یا این کار را نکن. بنان از کدام ما این تصمیم داشتیم که چطور میتونم که زودتر تمسک به امر الله بکنم و از نواهی الله خود را اجتناب ببخشیم. هفتم دستور میده خوف از الله. قل اینی اخافو، بگو مسلمن من میترسم، این عصای تو ربی، اگر نافرمانی بکنم پروردگار خود را، عذاب یوم عظیم، از عذاب روز بزرگ. پس اف دستور داد، اول تقوا، دوم احسان، سوم هجرت، چهارم صبر، پنجم اخلاص در توحید، ششم پیشی گرفتن در امور خیر، هفتم خوف از الله جل جلاله. قل الله، بگو الله جل جلاله، قل الله اعبدو، بگو تنها الله را عبادت میکنم، مخلصا له الدینی، مخلصا له دینی، خاص کنان برای او عبادت را، مخلصا خاص کنان برای او عبادت را. فعبدو، فامر بر تهدید میکند، فعبدو ما شئتم من دونه، پس عبادت بکن آنچه را که خواسته باشید من دونی بجز الله جل جلاله، بر عبادت بکنید. این برنامه را خود من توضیح دادم، هر آنچه که شما میکنید امو کار بکنید. قل ان الخاسرین، بگو هر آینه زیانکاران واقعی، الذین آنانی هستند که خسرو انفسهم، در خساره انداختند خیشتن را، و اهلهم، خانواده خود را، یوم القیامه، در روز قیامت. قل بگو ای پیغمبر، ان الخاسرین، مردمای تاوانی اصلی کیست؟ الذین خسرو انفسهم، آنانی که خود را در خساره انداختند، و اهلهم، و همچنین خانواده خود را، یوم القیامه، در روز قیامت. الا آگاه باش، ذالک هو الخسران المبین، آگاه باش همین است تاوان آشکارا، تاوان آشکارا و خسران آشکارا امیست که انسان به دست خود خود را و خانواده خود را به بدبختی بیاندازد. خسران مبین چرا میگوید؟ بزرگترین سرمایه که عمر و عقل و عواطف زندگی بود او را کلش از دست میدهد. دو، با وصفی که از دست سرمایه را از دست میدهد عذاب را بر خود خریداری میکند. سومی که این خساره جبران نمیشود. از این خاطر قرآن میگه الا آگاه باش ذالک هو الخسران المبین، امیز تاوان واضح و راشکار که نه جبیره میشود، عذاب را خریدی و همین رقم سرمایه خود را از دست دادی. لهم من فوقهم ظلل من النار، ایشان را از بالای ایشان ظلل ابرها و طبقات من النار از آتش، و من تحتهم ظلل و از زیر پایشان نیز طبقات از آتش می باشد. ذالک این عذاب است که یخوف الله به عباده، که می ترسان الله جل جلاله با آن بندگان خود را. یا عباد ای بندگان من، فتقونی پس بترسید از من، فتقونی پس خاص از من بترسید، این عذاب را نادیده نگیرید. والذین اجتنبوا الطاغوت، و آنانی که چتناب کردن الطاغوت از شیطان ها، ان یعبدوها از آن که عبادت بکنن آن را، و انابوا الی الله و رو آوردن به سوی الله جل جلاله، لهم البشرى مریشان راس مژده، فبشر عبادی پس بده مژده را برای بندگان من. والذین اجتنبوا الطاغوت، والذین اجتنبوا الطاغوت آنانی که اجتناب کردن الطاغوت از شیطان ها، طاغوت خود در اصل از طغیان گرفته شده به معنای متعدی و تجاوزگر. بنان هر آن چیزی که شما را از مسیر حق کنار بکشد و به طرف بیدینی و خلاف امر شما را تشویق بکند در حقیقت طاغوت است. چی نفس بوده باشد، چی مال باشد، چی اولاد باشد، چی چوکی بوده باشد، هر آن چی که باشد. آنانی که اجتناب کردن از طاغوت، ان یعبدوها از آن که اطاعت بکنند آن را، پرستش بکند آن را، و انابو و انابت کردن، رجوع کردن الالله به سوی الله جل جلاله. چند نکته را ما باید داشته باشیم. علما توضیحات بیشتر را در رابطه به انابت و توبه می دهد، ولی وقت ما کم است. ما قرض کرده می تانم که انابت یک حالتی است که قبل از توبه در وجود انسان به اساس فهم دقیقش ایجاد می شود. با مجرد که جایی که آتش ببینی امو طرف مسیرت باشد، بخوای نخوای پایت یک طرف دیگر دور می خورد. حالی که تو بزور پایت میگه نی ده ای جابان، ای دوم گف است. پس در وجود ما شما ای اصل وجود داره که ارگا دروغ بگویم در دلتان یک تکه میاد که کار خوبی نکرد. ارگا کلمه غلط از زبانت خارج شود، فورا زبانت یک رقم می شود. حالی ای دوم مرحله از توبه است که ای انابت را به توبه دور بکن. آنچه که علم گرفتین با او ارزش قائل شوین. آنانی که اجتناب از طاغوت کردن، از اینکه او را اطاعت و عبادت بکند، و انابو الالله و علما آگاهی پیدا کردن به سوی الله و ضرورت خود را و احتیاج خود را به الله تثبیت کردن، لهم البشرى مردم را چی است؟ مژده است، کامیابی است. و بشر عبادی بنده های ما را چی بده؟ مژده بده. کدام بنده؟ بیشتر خود کافر هم الله جل جل خطاب بندگی دار، یا عباد فتقود، ای بندگان از من بترسید. پس در اینجا مژده به کدام بنده میدهد؟ الذین یستمعون القول، آنانی که گوش میدهند به سخن. الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، پس پیروی میکند نیکوترین آن سخن را. اینی مژده را چی بده؟ مژده بده. امام زمخشری میگه که آیه میگه نشان میدهد برای یک مؤمن و برای یک مسلمان که امور دین خود را به تفقد و به علم بگیرد. این را به مسلمان میدهد که هر چی که برد گفته میشود او را علمن بگی، علمت را بلند ببر. بعد از خداوند متعال مورد الطاف را قرار میدهد. شما این را ایمان داشته باشین. من این را میگم، ما شما سنت صبح را میخوانیم و اگر این سنت صبح را یک بار به رفتن به حدیث پیامبر علیه السلام بگیری و احادیث پیامبر را مطالعه بکنی، بعد از لذت دیگر از میگیری، بر تو تثبیت میشه جایگاه از این سنت چقدر است، ثوابش چقدر است، و و در این سنتی که ما میخوام چقدر آداب دیگری وجود دارد که ما او را باید مراعات بکنم. چقدر آداب دیگری وجود دارد. نمونه تن عرض میکنم. پیغمبر ما علیه السلام میگه که شما این سنت ها را ترک نکنین. ترکش نکنین. امر تأکیدی میکنه. حتی در حدیث میگه که اگر ولو که از پای دشمن شما را زیر پای بکند. تأکید در این باطه زیاد است. و پیغمبر چه رقم ادایش میکرد؟ حضرت عایشه رضی الله عنها میفرمه که پیغمبر خدا انگامی که نماز صبح را سنت را میخوان ما گاهی فکر میکردم که قرائت هیچ نکرده ای تو فکر میکردم پس آلی اتصیح بکنیم که اگر ما قرائت های دراز را میکنیم باز چطور است؟ پس در حقیقت ما در سنت مخالفت میکنیم پس کوچکترین آیت ها را باید تلاوت بکنیم بعد از او که سنت را خلاص میکرد چی میکرد؟ در دست راست خود یک پهلو خود را یک چند دقیقه مونده اما تو نمیره حدیث پیغمبر خدا علیه السلام هنگامی که از خانه خود به طرف مسجد میرفت بعد دعا میکرد که خدایا در پیش روی نور قرار بده یا الله به پشت سرم نور قرار بده یا الله به طرف راستم نور قرار بده یا الله به طرف جبم نور قرار بده یا الله از زیر من نور قرار بده از بالای من نور قرار بده قلب مرا پر از نور بکن یا الله این را آستاستا میگفت و به طرف مسجد میرفت پس ببینید یک سنت را که ما ادا میکنیم در ورایش علم ما بیشتر شده می رود و ما در حقیقت لذت یک عمل صالح را می گیریم پس مسلمان را می زیبد که الذین یستمیعون القول و هر گف گوش می دهد زود احساساتی نمی شود فیتبعون احسنه بعد پیروی نیکوترین آن را می کند یعنی چی؟ یک چیزی افضل است و یک چیزی فاضل است یک چیزی حسن است یک چیزی احسن است برای تبع خوب است ولی خوبترش هم راحت میکنم همین هر دو مسئله شرعی است ولی قویترش هم میخوام بکنم میخوام که دهی ثواب بیشتر از دهی ثواب همو کاری که هموش زیاد ثواب همو کار میکنم به طور مثال میگم ما میفهمیم که بهترین چیز ذکر الله جل جلاله است و این را با ترجیح میکنم که در کدام وقت کدام میاندیشم که اگر در روز جمعه ما درود را به پیغمبر ما علیه السلام زیاد بگیم ثواب بیشتر داره و حدیث داری داره بنان همو کار میکنیم هنگامی که میگیم که قبل اصحار هم یستغفیرون یکی از صفات مؤمن چی است که صبحگاهان به الله چی میکنه استغفار میکند پس اینی موقعیت را غنیمت مشمارم در صبحکی استغفار میکنیم این کار میکنیم تسبیح و تحلیل الله را شام و صبح میکنیم الذين يستمعون القول آنانی که به گپ گوش میدهند و یتبعون احسنه بعد نیکش پیروی میکنند نیکش پیروی میکنند بنان امر کور کرونا پیش نمیرود یکی از صفات مؤمن دومی که در جامعه هم تو باشین در زندگی عادی تون هم تو باشین به گپ گوش بده بعد نیکترش انتخاب بکن زود خودت تقسیم بندی میکنین ولی اکثرهم لا یعلمون اکثرشان نمیدانند این را شما فکر بکنین خب ما باز میکنم که ضروری است که سیاحت و گشتاندن در زمین بهترین چیزی است بسیار علم انسان پیدا بکند یک بار که در هند برین بازی آیت اکت خود کنید تو مثال بگیرین که تعجب بکنید در یک جا ببینید که مردم از او میترسن از او میترسن میگه ای او به ما ضرر میرسونه ای تو با دریا و احترام میبینند که ایش پرسان نکنند یک تعداد میگه گوا عزت خدا به گو داده دیگری بیم به بود داده دیگری بیم که یک حالتی است یا الله یک انسان تقسیم بندی شده به هر چیز بلکتر هم لایعلمون بلکترشان نمی داند بالاخره اینکه میتون مسلمان تو هم مردنی هستی ای پیغمبر و اینهم میتون و هر آن ایشان هم مردنی هستند پیام خو برداده شد اینکه میتون تو مردنی هستی از دنیا رحلت میکن و اینهم میتون و اینا هم مردنی هستند ثم انكم بعض البته شما يوم القيامه روز قیامت عند ربكم نزد پروردگار خود تختصمون مجادله خواهید کرد باز نزد پروردگارتون مجادله خواهید کرد که تو چی را میگفتی میگه من قران برش گفتم تو چی میگفتی من گفتم که یک الله را عبادت بکنه تو چی میگفتی من کل عزت ها از آن الله بود خب تو چی میگفتی حالا سر بابا ناکم یک چیزی کردن میکنه تو باز این تو میگفتی بنان نتیجه عند ربكم تختصمون فمن اظلم و پس کی ستمگارتر ممن از آن کسی که کذب علی الله دروغ و به الله جل جلاله

علیس الله، آیا نیست الله جل جلاله بکاف عبد کافی بنده خود را در حل تمام مشکلاتش؟ از جمله ای که بدیش بنده که تبدیل بکنه، کفایت نمی کند بلکه کفایت می کند. سوره فرقان ما خوانده و در اینجا خداوند متعال وعده داد که یبدل الله سیئاتهم حسنات و یخوفونک نک بالذین من دونه و می ترسان تو را با آن معبودانی که غیر اوستن. کافر چی میکنه؟ تو را با او معبودایی که غیر الله تو را می ترسانه. و من یضلل الله فما له من هاد، و هر که را الله گمراه بکند به اساس بد انتخاب خودش فما له من هاد، پس نیست او را هدایت کننده، زیرا خودش می رود از جان خود چیزی را جور می کند. ای بر من نفع می دهد، ای به من نقصان می دهد. ما در چی میبینیم؟ تعجب آور است. در منطقه ما یک سنگی بود، یک کمکی رقم کش بود، هر کس باز میره با همون پشت خودم میداد دیگه، که اگر در یک پشت خودم ندی کمر دردید جور نمیشه. برای خدا یک عقیده مزخرفه، و یعنی شکلش در نزدیکای جای اونجا میبینیم به نام کارت سخی، اونجا مردم میره دیگه میبوسن یک احماقتگری شروع میکنن. این چیزایی هست که دین خراب کردن. کسی را که الله گمراه بکند اینی رقم می شود. جور کو دیگه این طرف بده او طرف بده چی گپ است در اینجا؟ اینجا جای برکتی است. یا الله سر مردم رحم بکن. و من یهد الله، هر که را الله هدایت بکند به اساس اینه که بدین رجوع بکند، فما له من مضلین، پس نیست او را گمراه کننده، زیرا او چی است؟ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله. این دو مردمی هستند، گفت گوش میکند و قرآن و حدیث را مرجع قبول میکند، هر گفت را در اینجا برابر میکند، اگر در اینجا نبود ردش میکند. علیس الله بی عزیز ذی انتقام، آنیس الله جل جلاله بی عزیز غالب ذی انتقام، انتقام گیرنده. الله انتقام گیرنده نیست که کل نعمتها را او داده باشد و شکرش به دیگر را بکشی. ولئن سألتهم، اگر بپرسی ایشان را من خلق السماوات والارض لیقولن الله، اگر پرسان و آسمان و زمین را کی پرسان بکنه کرده، آسمان و زمین را کی پیدا کرده، لیقولن الله، میگن که والله لیقولن الله، قسم است خدا پیدا کرده، خوشت نداریم، ولی تو ما را کافر فکر میکنی، دیگه اون را پرسان بکن ما را کافر فکر میکنی، اینه ما خدا را قبول میکنه. قل بگو افرائیتم ما تدعون من دون الله، آیا دیدید آن را که میپرستید من دون الله بجز الله جل جلاله، این ارادنی الله بضرین، اگر خواهد الله جل جلاله به من ضرری را، هل هن کاشفات و ضریهی، آیا این بتان ذلیل کننده، آیا این بتان هل هن کاشفات و ضری هستن دور کننده ضرر را، او ارادنی یا ای که بخواهد به من برحمت رحمتی را، هل هن ممسکات و رحمتی، آیا این بتان هستن بازدارنده نعمت الهی؟ امیر پرسان بکنه به هر جایی که قاعده رو ببره، بگو که آنچه که شما تدعون من دون الله، بغیر الله آوازش میکنید و او را پرستش میکنید، این ارادنی الله، اگر الله بخواهد به من به دور سختی و تکلیف رنج را، هل هن کاشفات و دوریهی، آیا این بتان دور کننده آن ضرر از ما هستن، او ارادنی برحمت، یا الله به ما اراده بکند بخشایشی را، هل هن ممسکات و رحمت، آیا این بتان منع کننده آن رحمت الهی هستند؟ جواب گم می شود، گم می شود. شما این را پرسان بکنید، خوب است یک نفر تجربه بکنید می آیت را، همین بقالا همینجا نشسته هستند، برش بگو که چطور رقم است جناب عالی بابا نانک، فوراً برد میگه نه قل حسبی الله، بگو امو الله کفایت میکند، بنان به این بت و میخانه نمیرم، به این سنگ و چوب سجده نمی کنم، حسبی الله، کافیس مرا الله جل جلاله، علیه یتوکل المتوکلون، برای اعتماد میکند متوکلان، متوکلان و اعتماد کنندگان به الله اعتماد میکند. قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، بگو ای قوم من اعملوا، عمل بکن علی مکانتکم، به حال خود، به حال و به جایتان عمل بکن، چیزی که از دستت پور است، این عاملون، هر ان من نیز عمل کننده، شما ما عمل بکنین و گرد گرد بوتایتان چرخ بخورین و او را پرستش بکنین، این عامل

حق قدری به نیک وصف کردن آن. به نیک وصف کردن. نیک وصف کردن چیز؟ که الله را واحد و یگانه در کل امور بدانیم. حالا که والارض جمیعا قبضته، و حالا که زمین همه در یک مشت از او قرار دارد. جمیعا قبضته، همه گیش در اختیار از او. قبضه به معنای چیزیست که آن مشت کرده می شوند. معمولا کنایه از تسلط و قدرت کامل بر چیز را برای ما شما می رساند. اتمنه که فلان شهر در دست فلانه نفر است. یعنی بگید که به او تسلط کامل دارد. حالا که زمین همش در زیر اختیار الله جل جلاله قرار دارد. یوم القیامت در روز قیامت. در روز قیامت معنی یه نمی که آیا اختیار کسای دیگری است. آیا در اختیار کسای در اختیار الله است. ولی به ظاهر ما پاچه ها و فلانه و فلانه در زمین داریم. و سماوات و مطویات و بیمینه و آسمان ها پیچانیده شده باشند در دست راست او. بیمینه در دست راست او. سبحانه و پاک و منزه از هر عیب و نقص و تعالی بلند مرتبه است اما یشرکون از شرک ایشان. الله از شرک ایشان بلند مرتبه است. بالاخره این مشرک به شرکش ادامه میدهد. بیدین به بیدینیش ادامه میدهد. و موحد به توحید و یگانگی الله جل جلاله عبادت خود را به پیش میبرد. تا ای که و نفخ فی الصور و دمیده شود در صور فصعق من فی السماوات و من فی الارض پس بیهوش گردد هر که در آسمان ها و هر که در زمین است الا من شاء الله مگر کسی را که الله بخواهد. کلگی در آسمان و زمین کس بیهوش میشوند میافتند مگر آنچه که الله خواسته باشد. استثناء میکنند از چهار ملک بزرگ الله جل جلاله و یا هم شهدا و صالحین. اینا را خداوند معتاد از زلزال و از بدبختی از روز هم نجاتشان میدهد. ثم نفخ فیه اخرى باز دمیده شود در آن بار دیگر فاذا هم قیام ینظرون پس در آن وقت استادگانم میبینند هر طرف فاذا هم قیام ینظرون میبینند هر طرف که وضعیت دیگر رقم است. این زمین دیگر زمین شد. ای آسمان دیگه آسمان شده. اما چیز دیگر گون شده. یا هم ینظرون به من ینتظرون ما یفعلو بهم. انتظار باز میکشن که چی یا سرش میشود. چی حکم سرش میشود. در اوت یک روزی که نفخه دوم دمیده شود و همه انسانها به الله جل جلو حاضر کرده شود. در او روز و اشرقت الارض و روشن شود زمین به نور ربها به نور پروردگار. و وضع الکتاب و گذاشته شود نامه اعمال و جیء بالنبیین و آورده شود پیغمبران و شهدا و گواهان و قضی بینهم و فیصله شود میان ایشان بالحق براستی و هم لا یظلمون و ایشان ستم کرده نشود. الله جل جلاله در اینکه و اشرقت الارض بنور ربها در این آیات هفت جمله را میدهد که در اصلش هفت موضوعی از مواضع قیامت را برای ما شما مجسم میکند. اول میگه که و اشرقت الارض بنور ربها. از جمله تفاصیلیه که میگه که منظور از نور رب همانا گسترش عدالت و حاکمیت الله جل جلاله است. در اون روز الله چی میکند؟ عدالت و انصاف را برای هر انسان میدهد. برای هر مخلوق میدهد. و امام ترمذی رحمت الله علیه حدیثی دارد که پیغمبر خدا علیه السلام فرمود که بوزی که شاخدار است و بوزی که بیشاخ است او را که سر ظلم کرده بود و بقا نمانده بودش ذاتش کرده بود در روز قیامت الله از امو هم قصاص میکرد. بناهن چقدر انسانهای بوده باشند که ظلم کردن تعدی کردن مال کسی را خوردن. و اشرقت الارض و بنور ربها الله جل جلاله زمین را به نور عدالتش روشن میکند و برای انسانهای مظلوم حق زیر میدهد که باید قصاص بگیرند. و این موضوع خود روشن است که از ظلم و ظلماتون یوم القیامه از ظلم تاریکی ها را در روز قیامت بار میارد. این تاریکی ها به عدالت الله جل جلاله روشن می شود. یعنی اشاره به نور است غیر از نور خورشید. در او وقت این نور تبدیل می شود. تو می بینی که این زمین دیگه زمین است و این آسمان دیگه آسمان است. بنان چیزی که این زمین ما روشن کرده خود آفتاب است. در او روز چی روشنش میکند؟ و اشرقت الارض بنور ربها الله جل جلاله زمین را روشن میکند روشن میشه بنور پروردگارش. یا مراد همان انکشاف غطا و کنار رفتن پرده‌های حجاب و ظاهر شدن حقایق اشیا و اعمال انسان ها برای خودشان می باشد. هر کس چیزی را می بیند که من چی بودم، چی کردم و چه جنایت انجام دادم. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. و وضع الكتاب و گذاشته شود کتاب، نامه اعمال داده شود. اتو کتابی که لا یغادر صغیره ولا کبیره الا احصاها. و جیء بالنبیین و آورده شوند پیامبران. ولا نسالن المرسلین. الله میگه خواه مخواست از انبیا پرسان میکنیم، از امت پرسان میکنه که ماذا عجبتم المرسلین، چی جواب داده بودید برای پیغمبران. و شهدا از گواهان پرسان میکنم، زمین پرسان میکنه گواهی میدهد، دست و پایت گواهی میدهد. و قضی بینهم، بعد از اینکه گواهی داده شود، بعد از اینکه انبیا گواهی خود را به سوال خود جواب بدهد و نامه اعمال در دست انسان ها داده شود و مطابق عدالت الله فیصله می شود. و قضی بینهم، فیصله کرده شود در میان بندگان بالحق براستی و هم لا یظلمون، و به ایشان ستم هم نشود. ششم حالتش، و وفیت کل نفس، و پورا پورا داده شود، ادا کردن به طور کامل، پورا پورا داده شود هر نفس را ما عملت نتیجه آنچه که کردن. و هو اعلم بما یفعلون، و الله جل جلاله داناست به آنچه که میکنن، به آنچه که میکنه الله داناست. خب با وصف از او هم یک بار محکمه را سر دایر میکند. نتیجه از این کل گپ چی مبرایه؟ نتیجه که نور خود به نور پروردگار زمین روشن شود، نامه اعمال گذاشته شود، از پیامبران پرسان شود، گواها شهادت خود را بدهد و فیصله در میانشان به حق صورت بگیرد، در حالی که مظلوم هم نبوده باشند و برای هر نفس آنچه که اعمال کرده برش بدلش داده شود، و حال که خداوند متعال میداند. بالاخره وسیق الذین کفروا الی جهنم، رانده میشوند کافران الی جهنم به طرف آتش، زمراء گروه گروه. حتی اذا جاؤوها، تا چون بیاین نزد دوزخ فتحت ابوابها، خلاص کرده شد دروازه های آن. و قال لهم خزنتها، و گوید برایشان نگهبانان دوزخ، الم یأتیکم رسول منکم، آیا نیامده بود فرستادگان منکم از جنس شما، یتلون علیکم آیات ربکم، که میخوانن بر بالای شما آیات های پروردگارتان، و یندیرونکم لقاء یومکم هذا، و میترسانیدن شما را از ملاقات امروز شما. قالو میگن بلا، یقینا آمده بود پیغمبران خدا، یقینا به ما حق گفته شد، ولیکن حقت کلمت العذاب علی الکافرین، ولیکن متحقق شده حکم عذاب علی الکافرین، بر کافران. خزانه جهنم و نگهداران دوزخ بینا دروازه را پیش از پیش برشان برویشان خلاص میکند، زیرا میفهم که امیر را برای امیش مردم است و من بدبخت است. الله ما را نگاه بکند. بعد قیل ادخلوا ابواب جهنم خالدین فیها، گفته شود برشان داخل شوید به جهنم، داخل شوید به دروازه های جهنم، خالدین فیها، همیشه سکونت کننده در آن. فبئس مثوى المتکبرین، پس بد اقامتگاه متکبران است. دوزخ بد اقامتگاه متکبران است. تکبر توضیح داده بودیم چیز بطر الحق و غمت الناس، به حق تسلیم نشوی، مردم را تحقیر بکوری. این مردم پیغمبران را تحقیر کردن، صلحا و داعین را تحقیر کردن و هم به حق تسلیم نشدن. بنان الله برجم فبئس مثوى المتکبرین، دوزخ بد مرجع متکبران است. وسیق الذین تقوا ربهم الى الجنة زمراء، برانده شوند. وسیق الذین، و راهنمایی کرده شوند، الذین آنانی که اتقوا، تقوا پیشه کردند و ترسیدن ربهم از پروردگارشان، الى الجنة، به سوی جنت، زمراء گروه گروه، گروه گروه به طرف جنت راهنمایی کرده شوند. حتی اذا جاؤوها، تا آنجا که برسند، بیایند نزد جنت، و فتحت ابوابها، و خلاص کرده شود دروازه های آن. و قال لهم، و بگوید برایشان، خزنتها، نگهبانان جنت، سلام علیکم، سلام باد بر شما، طبتم خوش باشید، فدخلوها خالدین، داخل شوید به جنت خالدین جاودان و همیشه. با اونا هم گفته بود که همیشه باشید، به اینا هم میگه خالدین همیشه دیجا باشین. جواب سلام علیکم من الله، برشان گفته میشد که از طرف الله بر بالای شما سلام بوده باشد. سلام علیکم من الله، طیبتم خوش بوده باشد. طیبتم طیب به معنای پاکیزگی است، چون بعد از سلام و درود قرار گرفته مناسب است که به معنای انشاء داشته باشد، یعنی پاک و پاکیزه باشد و گوارا باد برای شما این نعمت های الهی. و طیبتم را زیاد مفسران به معنای جمله خبری هم تفسیر کردند که ملائکه با آنها میگوید که شما از هر گونه آلودگی پاک شده اید، طیبتم از هر گونه آلودگی شما پاک شده اید. فدخلوها، پس داخل شوید به این اعزاز و اکرام خالدین همیشه و جاوید. و قالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده، و میگوید متقیان اهل جنت الحمد لله همه ستایش از آن الله است، الذي صدقنا آن خدایی که آن ذات عظیمی که راست گردانید به ما، وعده وعده خود را، و اورثنا و داد ما را، و اورثنا الارض و داد ما را زمین، به قسم وارث نتبوأ من الجنت، تا اینکه خانه بگیریم از جنت، حیث نشاء هر جایی که خواسته باشیم، نتبوأ جای بگیریم، اقامتگاه بگیریم، من الجنت از جنت، حیث نشاء هر جایی که خواسته باشیم، فنعم اجر العاملین، پس نیک است، چه نیک است مزد عمل کنندگان، فنعم اجر. وقتی که انسان داخل جنت می شود و این نعمتهای الهی را می گیرد و تر الملائکت و ببینی ملائکه را، حافین من حول العرش، گرد آیندگان به دور عرش، یسبحون تسبیح می گویند، بحمد ربهم توأم با ستایش پروردگارشان، و قضی بینهم، فیصله کرده شود در میانشان بالحق براستی، و قیل الحمد لله رب العالمین، و گفته شود ستایش همه ستایش های نیک از آن الله است، رب العالمین که پروردگار کل عالم است. نتیجه کل دین امی مبرد که چرا ایقا زحمت، چرا ایقا تکلیف به خاطر دین، چرا توحید و عبادت، به خاطر که انسان داخل جنت شود و به این نکته بره که فنعم اجر العاملین، پس چقدر نیک است مزد آنانی که عمل کردند، آنانی که هم عمل کردند در مطابق ارزش‌های الهی زندگی خود را به پیش بردند. خداوند متعال ما شما را از این مردم بگرداند که در روز آخرت به ما هم گفته شود که سلام علیکم طیبتم فدخلوها خالدین، و الله جل جلاله از این مردم ما شما را قرار ندهد که در او روز پیش ها و دروازه ها برای ما گشاده شود و گفته شود که الم یأتکم رسول منکم یتلون علیکم آیات ربکم و ینذرون لقاء یومکم هذا قالوا بلا ولكن حقت کلمة العذاب على الكافرین. الله ما را از اون مردم قرار ندهد که ببینی آیت ها بر ما شما خوانده می شود، یا آیت ها مذاق نیست، اگر عمل نکردیم الله شاید است که ملائکه همتو باز بر ما میگن آیا خوانده نشد، آیا پیامبر برد نیامده بود، آیا حق و باطل برد گفته نشد. به عمل ضرورت داریم، فنعم اجر العاملین، هر کسی که نیک عمل کرد یقینا مزد هم برای امون مردم است. بسم الله الرحمن الرحیم. حامیم، تنزیل الكتاب من الله العزیز العلیم. سوره مبارکه غافر یا سوره مبارکه مؤمن از نخستین سوره های حوامیم است. جمعا 7 سوره است که پشت سر هم قرار دارد و همگی در مکه مکرمه نازل گردیده و همگی بحث روی اساسات و عمده دین که عبارت از توحید و رسالت و معاد است شروع میکنند مباحث خود را. این سوره با عظمت قرآن کریم از جمله سوره هایی است که یقینا برای ما شما ارزش وجودی ما را در کیان دنیا تثبیت میکند. دارای 85 آیت، 9 رکوع، در ترتیب مصحفی 40 سوره است و در ترتیب نزول 60 سوره است بعد از سوره مبارکه زمر نازل گردیده. مجموع آیات سوره مبارکه 1199 می باشد و مجموع حروف سوره مبارکه 4960 می باشد. سوره مبارکه اگر بخواهیم که مختصر روی مفاهیم از او بحث بکنیم، میتونه چند بحث را خلاصه بکنیم. اول توجه به خداوند جل جلاله که آسمان را برای ما شما بنا گذاشته شروع می شود و از او الله باید بترسیم و در دل باید انگیزه ای را ایجاد بکنیم که خداوند متعال غافر ذنوب است و قابل توبه است، هم گناه ها را می بخشد و هم آنانی که تجاوز می کند او را سخت انتقام از پیش می گیرد. تهدیدی است نسبت به کافران پیرامون عذاب این جهان، همانند اقوام سرکسی گذشته با ذکر عذاب های قیامت و خصوصیات آن. سوره مبارکه بعد از مطرح کردن داستان موسی علیه السلام و فرعون، سخن را از مؤمن آل فرعون می کشاند که او انسان با چه قدرت و صلابت، با چه روحی که از ایمان مالامال بود و گفتگو خیز و حق را برای انسانهای جاهل او زمان مطرح کرد، که در حقیقت ما شما را فرا می خواند که همیشه مانند مؤمن آل فرعون باید راستگو بوده باشیم و بیان حق باید بکنیم. سوره مبارکه باز مطلب را به صحنه قیامت می کشاند تا دلهای خفته را بیدار بکند. سوره مبارکه مسئله توحید و شرک را بیان نموده، قسمتی از دلایل توحید و بطلان شرک را ارائه می دهد. و در اخیر سوره مبارکه پیامبر ما صلی الله علیه و سلم را به صبر و به شکیبایی فرا می خواند و مطالب گذاشته را بار دوم برش تذکر می دهد. سوره مبارکه مؤمن از حیث ارائه مطالب که همان بحث قیامت است تناسب بیشتر دارد. در اوجا هم مباحث قبلی در سوره مبارکه زمر مطالب از جهان دیگری مطرح شد و راه ورود ما به آن جهان را تثبیت کرد. در اینجا هم دلائل را روی عموم موضوعات قائم میکنند تا در دل یک مؤمن ایمان به الله جل جلاله و یقین به معاد قائم شود. بسم الله الرحمن الرحیم. ها میم. ها می شود که بگویم افتتاح اسمای حمید، حکیم، حی. و میم افتتاح اسمای مالک، مجید و ملک، ملک. و می تونیم تعبیر دیگر بکنیم که حامیم الله اعلم به مراده، رازش که پیش الله جل جلاله است و این ناگفته است هنوز برای جامعه انسانی و بشری. و می شود بگیم که قسم است که خداوند متعال به آیات می گیرد. و می شود که نام برای امی صورت بوده باشد. و می شود که در حقیقت حامیم دلیل برای اعجاز قرآن کریم بوده باشد که الله جل جلاله اینی کتاب و اینی سوره را از امی حروف هجایی که همیشه شما تلفظ می کند از او تلفیقش داده، در حالی که مانند آن را شما آورده نمی توانید. تنزیل الكتاب من الله العزیز العلیم، فرو فرستادن این کتاب است از ذاتی که مجموع تمام مالک تمام صفات نیک است، العزیز غالب العلیم و دانا. تنزیل خبر برای مبتدا محذوف است که هذا است. هذا تنزیل الكتاب من الله العزیز العلیم، این فرو فرستادن این کتاب است. فرو فرستادن این کتاب است من الله، از طرف الله جل جلاله. العزیز که غالب است، العلیم و دانا است، غافر الذنب، آمرزنده گناهان و قابل توبه و قبول کننده توبه، شدید العقاب، سخت عقوبت کننده، کسی که ذی الطول و صاحب توانا، خداوندی که نعمتهای فراوان را میدهد و از اعطای نعمتها هم عاجز نمی شود. لا اله الا هو، نیست معبود بر حق جز او، الیه المصیر، به سوی اوست بازگشت. کسی به حضرت عمر رضی الله عنه خبر داد که در فلانه جا یک جوانی است شراب زیاد میخورد و چندین بار به اصلاح حد سرش نافذ شد و باز هم این بدبخت من نمیشود. بعد حضرت عمر رضی الله عنه امی آیت ها را برش نوشته کرد. حامیم تنزیل الكتاب من الله العزیز العلیم، غافر الذنب و قابل التوب، شدید العقاب ذی الطول، لا اله الا هو الیه المصیر. ایرا برش نوشته کرد، برش رایی کرد. وقتی که جوان ایرا تلاوت کرد هر دو بخش بود اینجا. یک طرف بود که این کتاب برنامه ایست که از طرف ذات غالب و دانا برت نازل شده، بنان او چیزی که حرام بکنه به منفعت است. نکته دوم برش داد که غافر الذنب هر قدر گناه قبلی کرده باشی الله بر چی هست؟ می بخشد. و اگر باز ادامه دادی قابل توب، قبول کننده توبه هم است، شدید العقاب، سخت عقوبت کننده هم است. اگر توبه نکردی سخت عقوبت کننده است. ده تول صاحب نعمت فراوان است، اگر این کار را دیجا ساتمه نکرد در آخرت به بهتر از او بدلیت می دهد. تو دیجا شراب نخو، در روز شراب های آخرت استفاده بود. لا اله الا هو و نیست معبود بر حق جز او، الیه المصیر بسوی اوس بازگشت. ما یجادل فی آیات الله، جدال نکردن در آیات الله جل جلاله، الا الذین کفروا مگر آنان که کافر شدن، فلا یغررک، پس فریب ندهد تو را تقلبهم فی البلاد، رفت آمد ایشان در شهرها. ما یجادل فی الله، حق آن قدر واضح شده که نباید انسان دیگه جدال بکند، مگر الا الذین کفروا مگر آنان که کافر شدن. ما یجادل فی آیات الله، جدال نکردن در آیات الله جل جلاله، هر انسانی که توحید الله را پذیرفته باشد جدال و گفتگو در آیات الله نمی کند و سر تعظیم و تسلیم را به او میگذارد. الا الذين كفروا مگر آنانی که کافر شدند. فلا یغرور که پس فریب نده تو را ای پیغمبر، تقلبهم فی البلاد، رفت و آمد ایشان در شهرها. جدال حق، جدال یک حق است یک غیر حق. جدال حق باید یک مسلمان داشته باشد. الله جل جلاله سوره مبارکه نحل آیه 125 بر ما ارشاد داشت که وجادلهم بالتی هی احسن، ادعو الى سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتی هی احسن. و عین شکلش الله جل جلاله از حضرت ابراهیم علیه السلام به ما حکایت میکنه، فلما ذهب عن ابراهیم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. در اینجا گفتگوی حق با یک مسلمان باید داشته باشد، ایرا ما میتونیم با عنوان مناظره عنوان بدیم. یکی مجادله است و یکی مناظره. میگن مجادله است که تو بر تو حق گفته شود، ولی در خود استعداد از ایران پیدا نکنی که به حق تسلیم شوی. گفتگو میکنی به خاطر ملزم گردانیدن جانب مقابلت. و مناظره است که گفتگو میکنی ولی در فکر از این که حق کی واضحش میکند که ما به او تسلیم شویم. هر دو طرف ایرا نمیخواد که کیرا ملزم بکند، بلکه ایرا میخواد که چگونه حق با وجود بیا و تثبیت شود و روشن شود. بنابراین در قرآن کریم مجادله پسندیده را بر ما و شما معرفی بکند و میتونه بگه که قل هاتو